pewnej technice fotograficznej. Piękne, piękne, przepiękne zdjęcie, na którym są słuchacze Anna Ufmigały. Jest Nikiforów, jest dwóch, w dwóch kopiach. Są inni słuchacze Anna Uf. A wszystkiego pilnuje Donald Trump w takim ubranku, które było popularne wśród Niemców w latach 1939-1945. I wszystko po niemiecku. Heute Morgen für im Keller Rundfunkstation 3. Alte gute Zeiten kommen wieder Stammfest mit altem Freunde. Freunde. Prawdopodobnie. No, mam nadzieję, że mój udawany niemiecki jest choć trochę udawany, ale zdjęcie jest piękne i kolega Nikifor tutaj pasuje po prostu. No pasuje w furażerce jakby tam po prostu usiadł i już na zawsze tam został. No dobrze. Wspominałem o Las Vegas Parano i propozycja właśnie Jacka również. Zespół 1984 bardzo do tego klimatu Las Vegas Parano pasuje, bo w pewnym momencie dwaj bohaterowie, do nich przychodzi fotograf, który ma uzupełniać teksty Raula Duke'a. Fotograf jest bardzo nagrzany na motocykle, na fotografowanie tego wszystkiego, na to, że on musi wszystko to obfotografować, wszystko zrobić. Natomiast bohaterowie, a szczególnie mecenas, przyjaciel głównego bohatera, który przeskakuje przez różne stany psychiczne, indukowane przez różne substancje, tylko siedzi po prostu przy drzwiach i kiedy już fotograf Lacerda opuszcza pokój, mecenas mówi: "We know what you're up to." Wiemy, co planujesz. Bardzo paranoicznym spojrzeniem go odprowadzając. I tak właśnie utwór zespołu 1984 pod tytułem "Dla kogo pracujesz?" jest dla mnie właśnie kwintesencją paranoi. To jest to pytanie, które być może w prywatnej rozmowie ktoś komuś zadaje, bardzo już wydygany, można powiedzieć. Dla kogo pracujesz? 1984 teraz. Dla kogo pracujesz? Dla kogo pracujesz? kogo pracujesz? No właśnie, przepraszam, bo ja dla kogoś pracowałem teraz. Wyjąłem pewne rzeczy, już je chowam, stoję obok. Za chwilę wrócę do swojej pracy właściwej, agenturalnej, a tymczasem właśnie, dla kogo pracujesz? Takie pytanie, no bardzo, bardzo, bardzo znaczące. Tu może, żeby potwierdzić pana Krzysztofa K., który się przywitał i nic, w rzeczywistości tak, jest pan widoczny, panie Krzysztofie, i pańskie wypowiedzi są absolutnie widoczne. Także na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. A ja już wystarczyło docenić pana Jacka i już mam kolejną propozycję po prostu tutaj w komentarzach. 1984, inny utwór, natomiast na tym innym utworze doskonale widać trzecie oko wokalisty zespołu 1984, zresztą prawidłowo umiejscowione. Tak, ma silne trzecie oko, aż się po prostu tutaj, no to widać, że widzi więcej. Jak najbardziej. I pani Alicja, gdzież mi ona uciekła? Jest. Dzień dobry, w ciemny poranek. Alina, pani Alina, pozdrawiam zacne grono z panem redaktorem na czele. Zasada przeciwieństw w dyskusji, temat wdzięczny, ale że do tańca trzeba się zmuszać? Słucham audycji z przyjemnością. No, pani Alino, no, ma pani taki bardzo kobiecy punkt widzenia. Właśnie ja tego nie jestem w stanie tego pojąć. Dziewczęta, kobiety same z siebie się tańczą i sprawia im to przyjemność. I to są dla mnie takie dziwne rzeczy. Naprawdę to... No, obserwuję to, to jest jakiś fenomen po prostu naturalny i mogę to z boku obserwować, ale no bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę, że może to sprawiać przyjemność. A ja teraz chciałbym zaproponować państwu, no właśnie to są różne takie i fenomeny i czasem paradoksy. Jest salon, czyli living room. No i living room służy do mieszkania, bo living po angielsku mieszkanie, living room pomieszczenie do mieszkania. No i właśnie zespół Red Zebra się zastanawia nad mieszkaniem w pomieszczeniu do mieszkania. Czy to naprawdę tak jest? Red Zebra i I can't live in a living room. You are all laughing with me. But doctor, doctor, can't the things that happened to me. Dobre naprawdę i pomysłowe, a poza tym tak prosta gitara, tak to jest właśnie proste, że bardzo pociągające, linia basu podobna, cały czas gitara siepiąca, jedne chwyty, jedne dźwięki, no naprawdę, ale nie chcę narzucać swojej oceny słuchaczom, ale naprawdę ten belgijski postpunkowy, no bo w końcu dziś jest budzenie postpunkowe zespół Red Zebra i rzeczywiście spostrzeżenie, że nie mogę spać w sypialni, nie mogę żyć w pokoju, w salonie i nie mogę żyć. To jest, muszę przyznać, tak, to są dobre rzeczy, to są dobre rzeczy, absolutnie przypominają mi się moje takie przepychanki słowne z moim współlokatorem, które weszły już do głównego nurtu. No niestety, no niestety, nie wiem jak to się stało, ale stało się. Pamiętam jeszcze, kiedy sprzątałem, Krzysztof powiedział, no ile byś nie sprzątał, pewnego dużego śmiecia stąd nie wyniesiesz. Miał na myśli mnie, oczywiście. Co było dosyć takim, muszę przyznać, żartem, za który mu podziękowałem, bo był to żart dosyć dobry. No a teraz widzę jakieś obrazki w internecie, kiedy posprzątasz, a i tak największym śmieciem jesteś ty. No cóż, wszystko już było w takim razie. Albo żeśmy to niezależnie wymyślili, albo po prostu gdzieś usłyszeli. Nieważne, może od tematyki śmieci w ogóle. Różnych. Przejdziemy do pewnych bardziej przyjemnych wibracji, bo to zespół znany oczywiście, ale zespół, który no cały czas rusza, absolutnie rusza. Pamiętam mojego nauczyciela od historii w szkole średniej, który bardzo lubił ten zespół i tę panią i nie wiem, czy nawet na dachu pociągu nie dostał się na pewien koncert, bo nie miał na bilet na pociąg w Niemczech. Ale to chyba była inna wokalistka. Niemniej Blondie też jego sympatią i uwagą się cieszyła. No i cóż, tutaj nie ma się czemu dziwić. Energia, i to taka właśnie punkowa energia, stamtąd przebijała pewne zdecydowanie autentyczność. No jednak on niby pop, a jednak autentyczność. Jednym słowem Blondie i Call Me. Yeah. No może ktoś w końcu po nią zadzwoni. Mam nadzieję. No ci, którzy mają czas, no niestety czasem jest tak dużo pracy, że po prostu nie czas na amory, nie czas na dzwonienie. Znam takie przypadki osobiście. Naprawdę. Człowiek by chciał, a nie może. I tyle. Pan Konrad wpadł w trójkąt bermudzki. No, dużo jest tych trójkątów bermudzkich. Oczywiście w samych Bermudach, ale również na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. O takich również słyszałem. Czy to nie był przypadkiem złoty trójkąt? Dobrze, zostawmy ten temat. Może nie trzeba mówić za dużo, ale pan Konrad wpadł w trójkąt w wersji germańskiej. Berlin, Hamburg, Rostock, Berlin. Ach! I z tejże trasy pozdrawiam słuchaczy i magistra. Ciepło, deszczowo, ciemno, muzyczka zacna, kawa, papieros, samozdrowie. A no, w noc samochód, kawa, papieros, no i radio, dobra muzyka. Coś w tym może być rzeczywiście. Rostock nieodmiennie kojarzy mi się z żeglowaniem kanałem Kilońskim, już z wyjściem na Bałtyk. Kiedy właśnie kapitan żaglowca słuchał radiostacji w Rostocku, żeby złapać prognozę pogody i słuchał tego na tranzystorowym radiu, które miało być może jakieś 40 lat co najmniej. Niesamowite w ogóle, niesamowicie zrobione, jakaś maestria. Jeszcze wtedy, kiedy te wszystkie sprzęty elektroniczne były lutowane i składane ręcznie. Bardzo to było ładne. I pozostańmy, ten Rostock mnie tak roztoczył wyobraźnię, że chciałbym pozostać w niemieckim klimacie i tak, panie Marcinie, pewne utwory się powtórzą. Między innymi, aż zakaszlałem. Między innymi zespół Malaria i utwór Kaltes Klares Wasser. malaria, Kaltes, Klares Wasser. Cały czas siedzimy w Niemczech, ale w tych naprawdę Niemczech alternatywnych, dobrych. Ja już swojego czasu wspominałem o tym, że tak naprawdę kultura anglosaska, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone no, przygniotły nas straszliwie, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o muzykę. Natomiast w Europie naprawdę jeszcze jest mnóstwo innych narodów, które mają dość dużo do powiedzenia. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. I teraz nie mogłem sobie odmówić wyemitowania utworu, który tak, panie Marcinie, był. O, i jeszcze jedna rzecz. No, no nieodmiennie po prostu, nieodmiennie wiadomo, że jest po piątej. Jurek Żeglarz nie tyle prosi, on, Jurek Żeglarz, mnie gniecie o utwory, gniecie mnie o utwory, gniecie mnie emocjonalnie, stosując szantaże emocjonalne. Panie Jurku, no chyba się nie uda. Raczej nie. Dobrze. A teraz no coś innego niż pan Jurek mógł, niż to, co pan Jurek w zasadzie gniótł i kazał mi puszczać. Nie, nie, nie, nie. Będzie zespół Kual i ja bardzo lubię ten zespół o tyle, że w ogóle ich opis na Bandcampie jest dobry po prostu. Septyczne wyładowania cybernetycznej choroby, które niosą się po każdym biurze. Powitanie postapokaliptycznej nuklearnej zimy ze strachem, terrorem, chaosem, który przechodzi przez cyfrową erę. Potępiony, żeby zostać cyfrowo przetworzony. Comet Hybrids, tego akurat Mutated Humans, a Depletion of Organics. No, czyli to generalnie materia organiczna powoli się zapada. Dobrze. I tego również, o tym również jest utwór Human Collapse projektu Qual, który teraz o tej porze, jeśli ktoś chciał obudzić się z dobrym humorem, to przykro mi, Qual i Human Collapse. Two faces, two sides of fate. Two faces, two sides of fate. Human Collapse. No właśnie, nastąpił kolaps. Zresztą ten kolaps troszeczkę widzimy w tej czy w innej sferze. Może nie będę tego aż tak bardzo rozwijał, ale bardzo płynnie przeszliśmy do rzeczy i do języka rosyjskiego, a to dobrze, dlatego że bardzo szanuję propozycję Nikifora, którą dał już mi jakiś czas temu zespół rosyjski Zwuki Mu i piosenka. No właśnie, czy tutaj można mówić o piosenkach? No można, można. Piosenka Grubyj Zakat, a Chrubyj raczej tutaj. I muszę przyznać, że oni brzmią jak ścianka po prostu, a propos trójmiejskich muzyków. Taka ścianka ze wschodu. No i ja to szanuję po prostu. Zwuki My teraz. Doctor, I'm in the loop of us. Kimu, gruby zakat. A ja powiedziałem, że to rosyjska grupa, no rosyjska i radziecka, dlatego że zaczynali w latach 80. właśnie. No dobrze. Eksperymentalny rok. Najpierw to był a potem psychologiczny rok, a następnie grali postpunka. Przynajmniej według dziennikarzy muzycznych, którzy wszystko muszą sobie pociąć, nazwać i umieścić w pewnych ramkach, tak jak chociażby przyszpilone owady czy motyle, które są potem w odpowiednich karteczkach. No dobrze, jest teraz utwór za chwilę, który no, wprowadza w pewien błąd, ale to dobrze, dlatego że zespół nazywa się Brazilian Girls, ale po pierwsze, to nie są girls. Jak widzę, to jest jedna girl. Poza tym, czy Brazilian, nie wiem, dlatego że zespół został założony w Nowym Jorku na początku XXI wieku. Ale piosenka, którą mają do zaproponowania, Le Nouveau Américain, czyli mi się to kojarzy, że Nouveau Riche. Może i Nowej Ruski też podpada pod tę kategorię. Czy Nouveau Américain to krytyka wczesnego amerykańskiego bogactwa pierwszopokoleniowego, czy może coś innego? A to posłuchajmy. I'm a nouveau américain. myślę, że co najmniej ciekawe. Pewne pomieszanie etniczno-lokalne. No i też utwór śpiewany z uczuciem. To na pewno. Poza tym dosyć żywe, chociaż dosyć ciemne tempo. Takie troszeczkę zawężone dźwięki. No, muszę przyznać, że jestem fanem tych wszystkich elementów razem. Dlatego Brazilian Girls zachowuje w mojej pamięci. A tymczasem utwór, który no dobrze czasem jest wyemitować. Dobrze czasem jest wyemitować długą ekspresję zespołu Wonky One. Szczególnie, że Wonky One należy do zespołów dosyć niesmutnych. Ta cała bajka, ten cały image, który idzie za zespołem, jest pogodny, tak mi się wydaje. A czy jest taki przy piosence C'est la vie? No to usłyszmy. We'll be right back. świeżość członków zespołu jest wielkim znakiem zapytania, prowadzącym do nieuchronnej klęski naszych drogich przyjaciół. Mając na uwadze wszystko to, co przeżyliśmy razem, przewiduję katastrofę, gdyż smród ogarnie wszystkich i umrze razem z potomstwem. Niby Łąki Łan, tak wesoło, funkowo, ale jednak udało się Michasiowi dobrać ten, a ten akurat jeden z niewielu utworów Łąki Łan, który wpisuje się troszeczkę w to budzenie w moim wydaniu i w ogóle w annałową klimatosferę. Rzeczywiście utwór też troszeczkę nawiązujący do wczorajszych urodzin wielkiego naukowca, chemika, farmaceuty Alberta Hoffmana. Pewne hoffmanowe tutaj są, myślę, elementy. A teraz już pan Adam, widzę, a propos jeszcze salonu, piosenki o salonie, pisze o tym, że jego lodówka stoi rok w przedpokoju, a telewizja w piwnicy. No bardzo dobrze, tam jest miejsce telewizji w ogóle, tych takich bardzo agresywnych obrazów i dźwięków, które latają i w ogóle odwracają uwagę i sprawiają w ogóle, że nie można się na niczym skoncentrować. Natomiast lodówka w przedpokoju może być bardzo dobrym pomysłem. Ja tutaj nie mam nic przeciwko. Tymczasem, no tak mówię, zimna fala, polska zimna fala, że gdzież ona jest? A przecież Madam to był zimnofalowy zespół. No to Madam i specjalnie właśnie na przywitanie poranka utwór Się ściemnia. ziemia się ma nam. To są dobre rzeczy, mimo że czasem zarżnięte przez inne radiostacje i w ogóle przez radia w Polsce, ale czasem można jeszcze odkryć nowy sens tych piosenek, a choćby Lipstick on the Glass, gdzie po prostu bas jest tak mocno kopiący po duszy, a gitara jest jak ambulans pogotowia. Ale przejdźmy do ostatniego utworu. Nikifor podesłał mi tę propozycję i wiem, że Jędrzej Kodymowski w czwartek to grał, ale czego się nie robi dla zespołu Laibach, jeśli ktoś jeszcze nie wstał, bo utwory były takie czasem delikatne, to wstanie teraz, bo po prostu Laibach mu każe. Bardzo mi było miło. Słyszymy się w czwartek o 2:00. Audycję realizowała Ewa Wichrowska. Przygotowała ją Magda Trzaska. Do widzenia. Cześć. Żegnamy się. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do 3. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, Magistra Sprężynki, Myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia.